الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, bize yeryüzündeki bunca insanların arasında iman etmeyi, mümin olmayı, Müslüman olmayı nasip eden, kısmet eden, ikram eden Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Kainatı hürmetine, izzetine, şerefine yarattığını haber verdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ümmet olmayı nasip ettiği için Hazreti Allah'a hamdolsun. Ve nebilerin, rasullerin seyyidi, önderi Hazreti Habibullah'a da salatu selam olsun. Allah cümlemizi rıza ve rahmetine, Habibinin de şefaatine mazhar eylesin. Kardeşler, geçen ders üzerinde biraz evvel okuduğum ayet-i ilahiyenin tefsiriyle sohbetimizi devam ettirmiştik. Bugün bu ayet etrafında biraz daha dolaşmış olacağız. Etrafında dolanmak zorunda olduğumuz, etrafından asla uzaklaşmamamız gereken tek kitap, tek kaynak, tek ayet Kur'an'ın ayetleridir. Ömür boyu etrafında dolaşacağımız, müracaat edeceğimiz, kaynak olarak telakki etmek zorunda kalacağımız yegane kitap Allah'ın kitabıdır. Zaten hacılarımızın veya ömreye giden, ömre yapan, hac yapan kardeşlerimizin Kâbe etrafında dolaşmasının sebebi budur. Yoksa Mekke'nin dışında veya Harem-i Şerif'in dışında herhangi bir Müslüman veya Müslümanlardan bir grup dört köşeli bir binanın etrafında herhangi bir yerde, Mekke'nin dışında dört köşeli bir binanın etrafında şöyle dolanmaya başlasa, birinci sefer dönse, ikinci sefer dönse, üçüncüye bu adam delidir diye derhal yakalarlar. Deli. Binanın etrafında dönüyor. Bakın, Kâbe'nin dışında bir binanın etrafında dönenlere deli, Beytullah'ın dört duvardan ibaret olan Kabe'nin etrafında dönenlere veli diyorlar. Bakın, biri deli, biri veli. Farkını görüyor musun? Kabe'nin dışında bir binanın etrafında dönmek, akli dengenin bozukluğuna işaret oluyor. Kim ulan bu serseri ne yapıyor burada dersin, dönüyor. Ama milyonlarca insan Kâbe etrafında dönüyor, kimsede böyle bir düşünce yok. Kimsede böyle bir tasavvur dahi yok. Niye? İşin içinde Allah var Celle Celaluhu. Beytullah diyorsun bak. Allah'ın mekanı olmaz. Allah'a mekan izafe edilmez. Mekandan münezzehtir. Ama Beytullah demişiz, Allah'ın evi demişiz. Allah'a mahsus bir yer demişiz. Allah'ın hedef kabul ettiği, Allah'a ibadet edilirken teveccüh edilen, yüzümüzü, yönümüzü çevirdiğimiz sınır taşı, başlangıç taşı, noktası, telakki ettiğimiz, sırf Allah'tan dolayı önemi olan bir bina. Ama onun önemini, kıymetini bildiren bir kitap var. İnne evvele beytin vud'a linnâs lillezî bi Bekkete mübareken. Hesap edin yani. Kur'an olmasaydı Kabe'yi anlamak mümkün değildi. İnne evvele beytin vud'a linnâs lillezî bi Bekkete mübareken. Mekke-i Mükerreme'nin ortasında Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar uzanan bir çizgi üzerinde Allah'a ibadet edilsin diye, secde edilsin, namaz kılınsın, tavaf edilsin diye yeryüzünde melekler tarafından inşa edilen ilk bina Beytullah'tır diyor. Etrafında dönüşümüzün sebebi de odur. Öneminden dolayı, kıdeminden dolayı, kıymetinden dolayı etrafında dönüyoruz. Hani insan çok yetkili bir adamın etrafında döner ya, peşinden gider, peşinden gider. Bir imza almak ister, bir emir almak ister, bir ondan bir izzet almak ister, peşinde dolanırsın. Aman, aman, seni kovar yine gidersin. Kabe etrafında dolanmaktan maksat, Allah'ı tazim etmektir. Kabe'nin kıymetini, önemini bize bildiren bir kitap var. Nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. O halde Kur'an, Kabe'nin etrafında dönmekten çok esasında neyin etrafında dönmemiz lazım? Kur'an'ın etrafında. Yine iş Kur'an'a geldi. Kur'an'ın etrafında, Kur'an'ın ayetleriyle bütün ömrümüz boyunca Kur'an'la bütünleşmedikçe, Kur'an'ın etrafında fırıl fırıl fırıl dönmedikçe gerçek Müslüman olmaya Allah şahittir ki imkan yoktur. Kur'an. Ondan dolayıdır ki Cenab-ı Hak Kur'an'da her şeyin önemini, sınırını, hudutlarını, haklarını, vasıflarını, değerlerini, ölçülerini teker teker bildirmiş. Ölçüdür. Yani bize neyi, nasıl, ne şekilde, ne kadar bildirmişse biz o kadar o şeye kıymet veya önem veriyoruz. O halde Kur'an bilinmeden Kur'an'ın bildirdiği şeyleri bilmek mümkün değil. Kaynağı bileceksin ki o kaynaktan kaynaklanan meseleleri de, mukaddesleri de, mübarekleri de vesaire şeyleri bilmiş olasın. Kur'an'ı bilmeyenin, Kur'an'ın içinde ifade edilen meseleleri bilmesi de mümkün değil. İşte ümmet-i Muhammed'in de kimliğini, kişiliğini, değerini, önemini, kıymetini bize Kur'an bildiriyor. Başka bir kaynaktan biz alıp da ona göre değerlendirmiş değiliz. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasata. Bizzat ümmet-i Muhammed'e hitap eden bir ayet. Cealnakum diyor sizi. Ey Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ümmetler. Ey Muhammed'imin ümmetleri, ya ey Musa'nın ümmeti demiyor bak. Biz Hazreti Musa'nın ümmeti değiliz. Dikkatinizi çekerim. Hazreti Musa'nın müminiyiz. Onu peygamber olarak inanırız ama ona ümmet değiliz. Hazreti İsa'nın da biz ümmeti değiliz. Allah 124 bin peygamberin içinde bizi getirip en çok sevdiği kainatı hürmetine yarattığı ve yeryüzüne en son gönderdiği Habibine ümmet yapmış. Farkında mısınız? Bunu fark etmeyen mümin olamaz. Mümin olmak bunu fark etmek demektir. Çok mühim. En son gelmiş kainata. Gelirken de bir kavme, kabileye, bölgeye, beldeye, ülkeye gelmemiş bütün kainata peygamber. Rahmeten lil alemin. Mesela Hazreti Musa yalnız İsrail oğullarına gelmiş. Toplasan 40 bin kişinin peygamberi. Başka yok. Hazreti İsa İsrail oğullarına gelmiş. Toplasan işte bir o kadar insanın peygamberi. Hazreti Muhammed Mustafa şu anda 6,5 milyar insanın peygamberi. Farkını görüyor musunuz? Yani Hindistan'da Hazreti Peygamber'in ümmetidir. Çin'de Hazreti Peygamber'in ümmetidir. Çünkü başka peygamber gelmeyecek. Onun muhatabıdır. İman ederse ümmeti icabet, iman etmemişse ümmeti davet. Davet edilen ümmettir. Bunların hepsi bilinmesi lazım. Peygamber'e hangi gözle bakıyorsun? Hazreti Muhammed Mustafa'ya hangi nazarla bakıyorsun? Bakışın nedir? Kur'an'ın bilinmesi lazım ki bakışımızı ona göre ayarlayalım. Yine iş geldi oraya dayandı. Ümmet-i Muhammed çok mühim. Çok mühim. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Sizi yeryüzünün tamamı içinde geçmiş ümmetler dahil, geçmiş ümmetler de söz konusu ediyor, hepsinin üzerinde, hepsinin içinde en ağırlıklı, en önemli, en değerli, en orta, en merkezi ümmet sizi yaptım ey Muhammed'imin ümmetleri. Ağırlık ümmeti. Hani kantarın topuzu derler. Hani kantarın topuzu. Hepiniz bilirsiniz. Kantarın topuzu diye bir kelime var. Kantarın topuzu ne yanaysa ölçü o yanadır. Allah da buyuruyor ki bütün ümmetlerin kantarının topuzu sizsiniz. Ben size göre ölçeceğim. Size göre tartacağım. Ve Sübhanallah. Vasat kelimesi çok geniş anlamlı. Arapça vav, sin, tı harfinden ibaret. Vasat. Vasati kelimesi vasıta buradan geliyor. Vasıta. Hani bir vasıtayla falan yere gidersiniz deniyor. Vasıta. Vasıta olmadan gidemiyorsunuz. Hepiniz şu camiye bir vasıtayla geldiniz. Allah ümmeti Muhammed'i vasıta yapmış. Bütün ümmetlerin vasıtası biz. Onları hakka, hakikate, cennete gitmekte vasıta olacak biziz. Ümmeti Muhammed olacak. Ne kadar mühim bir mevkiimiz var. Şu ayet-i kerimeyi her müminin evinde bir levha gibi asılı olması lazım. Ta ki dikkat etsin. Kimliğini bilsin, önemini bilsin, kıymetini bilsin, kıdemini bilsin, değerini bilsin. Nasıl bir ehemmiyet içinde olduğunu bilsin ve bu bilgi istikametinde hareket etsin. Ümmeten vasata, vasıta, tavassut. Mesela tavassut kelimesi bu kelimeden geldi. Tavassut. Hani bir kişinin işini göreceksiniz. Adam sana geliyor, efendim diyor, hocam diyor mesela, benim falancayla bir işim var. Acaba ikimizin arasında tavassut, tavassut ne demek? Aracı. Hani sen onu tanıyorsun, o seni tanıyor, seviyor, o seni kırmaz, senin sözünü tutar, seni sever, seni kırmaz. Hocam bir tavassut eder misin? Beni falan şahsa, falan zata götürür müsün, görüşür müsün, benim meselemi ona arz eder misin demek anlamına tevassut eder misiniz? Var Türkçe'de. Tevassut. vasıta olur musunuz demektir yani. Sen Cumhurbaşkanı'na direkt çıkamıyorsun ama Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği bir adama gidiyorsun, benimle Cumhurbaşkanı arasında tavassut eder misin diyorsun, o da vasıta oluyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Sizi yeryüzündeki 124 bin peygambere tabi olan ümmetlerin tavassut edeceği, vasıta kabul edeceği, cennete gitmek için, rızayı rahmete ermek için örnek alacağız, lider kabul edeceği, önder kabul edeceği, en seçkin, en değerli ümmet haline getirdim. Şu önemin, şu ayetin ifade ettiği manayı saatlerce düşünmemiz lazım. Ve hangi noktada bulunduğumuzu anlamak için de tefekkür etmemiz icap ediyor. لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ. İnsanlara şahit olasınız. Şahit ne demek? Hepiniz bilirsiniz. Mahkemelerde daha çok bu kelime kullanılıyor. Şahidin var mı derler. Var mı şahidin kardeşim? Şahit ne demek? Bugün uydurma bir kelimeyle tanık diyorlar. Belki mahkemelerde duymuşsunuz. Ne diyorlar? Tanık. Hani mahkeme başlar başlamaz önce sanık diyorlar. Hani suç zanlısı, sanık. Sanık yerine alınır. Arkasından da hakimler yerlerini alırlar. Mübaşir diye birisi, hani mahkemenin kağıdını, davetini yapan, giren, çıkan mübaşir birisi, arkasından da sanıktan sonra tanıkları içeriye alır. Tanık, yani şahit. Olayı gören, görgü tanıkları, görgü şahitleri, hadiseyi, olayları, eylemleri, kişileri, katili, maktulü çok iyi tanıyan kişiye tanık denir. Tanık olmadan mahkeme olmaz. Tanıklar dinlenmeden, şahitler dinlenmeden mahkeme olmaz. Bakın ne enteresan şeyler çıkıyor. Rabbimiz diyor ki, ey benim Muhammed'imin ümmetleri, siz bütün insanlara şahit olacaksınız. Tanık olacaksınız. Ve yekûne rasûlü aleyküm şehîdâ. Benim Resulüm Muhammed Mustafa da sizin tanığınız olacak. Sizin şahidiniz olacak. Aman ya Rabbi, şu kelimeler ne kadar manalıdır. Ve Efendimiz geçen ders arz etmiştim. Ümmet-i Muhammed'e hitaben innel melaikete şühedâullâhi fissemâ buyurdular. Melekler gökyüzünde Allah'ın şahitleridir. Ve entüm, entüm siz demek Arapça. Entüm siz ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri, siz şühedâullâhi fil ard, yeryüzünde Allah'ın şahitleri de sizsiniz. Gökyüzünde melekler, yeryüzünde Muhammediler, Hazreti Muhammed'e iman edenler, ona ümmet olanlar Allah'ın şahitleridir yeryüzünde. Allah'ın şahitleri. Yani ümmeti Muhammed'e bakacaklar, Müslüman olacaklar. Ümmeti Muhammed'in hallerine, yollarına, tarzlarına, tavırlarına, gidişatlarına bakacaklar, gayrimüslimler Allah'a iman edecekler. Müminleri örnek alacaklar, İslam'a gelecekler. Şüheda, şehit, şahit bu demek. Buradaki şahit, yani şehit kelimesiyle alakası yok. Şehit, Allah yolunda canını feda eden. O ayrı bir olay. Burada şüheda, şahitler. Yani tanıklar, görgü tanıkları. Kardeşler, şimdi şunu sorayım. Hepiniz buradasınız. Allah-u Teala huzurundaki feyzü berekete hepimizi nail eylesin. Onun huzurundayız. Onun evindeyiz. Onun mabedinde, ona ibadet edilen bir yerdeyiz. Zihnimiz burada olmalı, aklımız burada olmalı, fikrimiz burada olmalı. Aman ha, kalıbınız burada, kalbiniz atölyede olmasın. Onun kıymeti yok. kalplerin teveccüh ettiği yer olacak camiler. Kalpler, gönüller, zihinler hep burada olacak. Şunu sorayım, hepiniz buradayken. Acaba hepimiz Müslümanlar olarak, müminler olarak, acaba Allah-u Teala'yı tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? İşin başında bu var. Allah'ı tanımak veya tanımamak. Veya ne kadar tanıyıp tanımadığımız. Canım hocam, Allah'ı tanımak nasıl olacak? Allah nasıl tanınır? Allah'ı tanımanın yolu nedir? Allah'la nasıl tanışılır? Bakın. Yeryüzünde bir Müslümanın Allah'tan önce, Allah'tan evvel düşüneceği hiçbir şey olamaz. Olabilir mi? Mümkün değil. Allah'tan evvel hiçbir şey akla, hayale getirilemez. Çünkü bizi yaratan O'dur. Onu tanımadan anamızı, babamızı tanıma hakkımız yok. Allah'ı tanımadan kimseyi tanımış olamayız. Bütün öncelikler Allah'ındır. Allah'tan önce tanıyacağımız varlık olamaz. Bundan dolayıdır ki, bu hikmetten dolayıdır ki, bir Müslümanın evinde dünyaya gelen bir çocuğun ismi dahi konmadan, ağzına bir damla süt veya su veya şerbet verilmeden evvela kulağına siz söyleyin, ne okunur? Ezan-ı Muhammed'i okunur. Sebep budur. Nerede şimdi? Bir Müslüman için Allah'tan evvel bir varlık olamaz. Vaaza başlamadan okudum. El evvelu Allah, vel ahiru Allah, vel zahiru Allah, vel batinu Allah demedim mi? Bunun için söylüyoruz bunları. Femen kâne fî kalbihi Allah, femu'inuhu Allah. Allah'tan evvel bir şey olamaz. Allah'ı tanımadan evvel hiçbir şeyi tanımanızın kıymeti yoktur. Bakınız. Peki şurada Müslümanlarız, toplanmışız. Biraz sonra cuma namazı kılacağız. Allah'ı ne kadar tanıyoruz, ne kadar tanıyamıyoruz. Yani bir Müslüman için bundan daha büyük problem olamaz. Çünkü ölür ölmez, kabre girer girmez, Münker ve Nekir adında iki meleğin geleceğini, üç tane soru soracağını, üç sorunun birincisinin men rabbüke, senin Rabbin kimdir, nasıl bir Allah tanıdın, nasıl bir Allah'a kulluk yaptın diye evvela Allah'tan sorulacağını içimizde bilmeyen yoktur. Öyle mi değil mi? Bakın mesela burada. Men rabbüke. Senin patronun kimdir diye sorulmayacak. Senin oy verdiğin parti veya parti başkanı kimdir? Sen hangi tarikata bağlıydın? Tarikat şeyhinin adı nedir diye sorulmayacak. Men rabbüke, Rabbin kimdir diye sorulacak. Tarikat şeyhleri sorulmayacak. Yanlış anlamayın. Allah'tan daha önce bir şey olamaz. Çünkü sen de Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an'a göre sorgulanacaksın. Ta senin tabi olduğun tarikat şeyhi de aynen senin gibi Kur'an'a göre yargılanacak. Görüyor musunuz? Ne kadar mühim bir mesele içerisindeyiz. Kimse kimseyi aldatmasın. Kimse kimseyi bağlamasın. Kimse kimseyi asla kandırmasın kardeşler. Men rabbüke, bakın. Sen yeryüzünde nasıl bir Allah'a tabi oldun, kulluk ettin? Allah'ı nasıl tanıdın, nasıl tanıttın? İlk soru budur. Mezarda ilk soru. Mahşerde ilk soru. Hep bunları bak. Birinci sorun. Yani buna göre hazırlığımızı yapalım diye söylüyorum. Bir öğretmen ortaokulda, lisede, üniversitede çocuklara, talebelere dese ki ben sizi imtihan edeceğim. Tamam. İmtihan etme hakkı öğretmenindir. Talebe imtihan olur, öğretmen imtihan eder. Amenna. Kimse buna itiraz etmez. Ancak öğretmen imtihan edecek olan kişi bir usulü, bir sistemi vardır. Der ki sizi falan kitaptan imtihan edeceğim. Yani size soru soracağı kitabın adını söyler. Falan kitaptan soracağım. Hah, kitabı öğrendi şimdi. Bir öğrenci olarak imtihana hazırlanmak için öğretmenin soru soracağı kitaptan mı çalışırsın, kendi kafana göre başka bir yerden mi çalışırsın? Öğretmen hangi kitaptan çalışın demişse, vallahi ona göre çalışırsın. Akıl bunu gerektirir. Menfaat bunu gerektirir. Mantık bunu gerektirir. Öğretmen hangi kitaptan soru soracaksa, talebe o kitaba göre imtihana hazırlanır. Öyle mi değil mi? Cenab-ı Hak da peygamberlerini, velilerini, evliyasını, şeyhlarını, müritleri, sofuları, hocaları, müftüleri, alimleri, şeyhülislamları, bütün insanları hangi kitaba göre sorguya çekeceğini haber vermiş mi vermemiş mi siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim diyor. Bak gördün mü? Kur'an-ı Kerim'e göre yaşarsan cevap verebilirsin, yaşamazsan 50 tane tarikata bağlı olsan vallahi cevap veremezsin. Aldın mı cevabını? Ölçü budur. Kaynak budur, kitap budur. Yanlış hesap yapmayalım. Yanlış etek tutmayalım. Yanlış izin peşinde olmayalım. Dikkat edelim. Kur'an ölçüdür. Şeyhimiz, tarikat şeyhimiz, efendimiz, işte kimse Kur'an'a ve sünnete uygun olmadığı sürece onlar kimseyi Allah'a götüremez. Vasıt olamaz. Aman dikkat edelim kardeşler. Çok büyük imtihan noktasındayız. Sonunda her şey ortaya çıktığı zaman geriye dönüşü yoktur. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Bütün insanlara numune, örnek, model ve vasıta olasınız. Size bakan Allah'a iman edecek bir noktaya gelsin. Acaba Allah'ı ne kadar tanıyoruz demiştim. Allah'ı nasıl tanırız? Hangi kaynaklara göre tanırız? Hemen şunu ifade edeyim. Elimizde ve benim de önümde şimdi gördüğünüz gibi şu Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır diyoruz. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabının bir numaralı meselesi nedir? Bir numaralı meselesi Kur'an'ın nedir? Tek kelimeyle cevabı şudur. Allah'ı tanıtmaktır. Öyle mi değil mi? O halde Kur'an Allah'ın tanıtım kitabıdır. Kur'an'ın bir numaralı meselesi Allah'ı tanıtmaktır. Baştan sona birinci görevi budur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bunlar Allah'ı tanıtmanın ayetleri mi değil mi soruyorum. Tanıtıyor bak görüyor musun? En son sureye gelelim. Şimdi okuduğum en birinci sureydi. Sure-i Fatiha. En son sure. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Bütün insanların ilahı, bütün insanların Rabbi, bütün insanların meliki. Bunlar Allah'ı tanıtım ayetleri mi değil mi? Ayetleridir. Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Ve hüve alâ küllü şeyin kadir. Bunlar Allah'ı tanıtan ayetler mi değil mi? Amenna. Peki şimdi soruyorum. Bir Müslüman Kur'an'ı tanımadan, Kur'an'ı öğrenmeden, Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'ın manasını, tefsirini, izahını, yorumunu anlamadan Allah'ı tanıdığını söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Söyleyemezsiniz. Kur'an'ı bilmeden Allah'ı bilmek mümkün değildir. Onun için memlekette yıllarca Kur'an eğitimini yasakladılar. Kimse Allah'ı tanımaz. Onun için vallahi ben 52 yaşındayım. Çocukluğumu hatırlarım. Kur'an okutmaya çalışan Kur'an'daki manaları az veya çok köylerde, kasabalarda, şehirlerde çocuklara okutmaya, anlatmaya çalışan hocalar, eroin taşıyan kaçakçılar gibi adım adım Allah şahit ki takip edildi. Ben şahidim, ben gördüm. Bunu yaşadık. Sebep işte buydu. Yoksa Kur'an ne olacak? Niye saklansın ya? Kur'an Allah'ı tanıtıyor. Allah'ı tanımak bir beşeriyetin, bir insanın en mühim, en öndeki bir meselesidir. Allah'ı tanımadan hiç anlayamazsınız. Kur'an'ı tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değil. Çünkü Kur'an Allah'ın tanıtım kitabıdır. Ya bugün hepimiz sanayi dünyasında yaşıyoruz. Hepimiz dünyanın halini biliyoruz. Dünya kadar mal üretiliyor. Her tarafta mağazalar açılıyor. Mağaza, marketler, süpermarketler. Fransızı geliyor market açıyor. İngilizi geliyor market açıyor. Yerli, yabancı herkes mağaza market açıyor. Beyaz eşya satılıyor. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri. Hangi makineyi alırsanız alın, o makinenin ambalajının içinden küçük bir kitap çıkıyor mu çıkmıyor mu soruyorum. Tanıtım kitabı çıkıyor, tanıtım. Kullanma kılavuzu. Hepiniz bunu görüyorsunuz. Hem de kaç lisandan, İngilizcesi var, Arapçası var, Fransızcası var. Ufak bir tıraş makinesi alın, onun bile tanıtım kitabı var. Eczaneden gidin, aspirin alın, aspirin küçük bir kutu. İçinden o aspirini tanıtan bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tanıtımsız ne var dünyada? Bana bir tane söyleyin tanıtımsız. Şu İMES'te atölyelerimiz var, iş yerlerimiz var, çalışanlarımız var. Bir şeyler yapıyor. Kimisi makine yapıyor, kimisi parça yapıyor, kimisi pompa, kimisi efendim şu veya bu. Hepsi o makinayı pazarlarken, piyasaya, mağazaya, müşteriye verirken evvela tanıtım kitabını açıyor, sonra makinayı veriyor. Öyle mi değil mi kardeşim? Bunlar çok mühim meseleler. Allah da kendisini tanıtmak için şu kitabı göndermiş. Bunda anlaşılmayacak ne var? Hatta o aldığımız elektronik cihazların hepiniz görüyorsunuz, şahitsiniz. 7'den 70'i herkes buna şahit. Açıyorsun ambalajı daha cihaz çıkmadan vallahi üstünden o küçük kitap çıkıyor. Ve kırmızı bir yazıyla kullanma kılavuzunu okumadan makineyi çalıştırmayın diye bir ikaz yazısı var mı yok mu? Hepiniz okuyorsunuz. Çalıştırmayın diyorum. Önce kitabı okuyun sonra çalıştırın. Şimdi soruyorum. Bütün dünyaya soruyorum. Allah da insanları dünyaya, dünya dediğimiz pazara gönderirken kendisini, insanı, insanın yolunu, yönünü, halini, tavrını, aklını, fikrini, eşyayı, maddeyi, dünyayı, güneşi, her şeyi tanıtmak üzere insan nasıl çalışacak, insan nasıl devlet kuracak, insan nasıl siyaset yapacak, İnsan nasıl ticaret yapacak? İnsan nasıl evlenecek? Karısıyla nasıl cinsi alakada bulunacak? Gece nasıl yatacak? Sabah nasıl kalkacak? Evlere nereden girilecek? Kapının hangi ziline basılacak? Hepsini açıklayan, insanların yaşadığı hayat için gönderdiği bir kılavuz, kitap olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Mesela burada. Meseleniz parti, fırtı meselesi farkındaysanız değil. Kur'an'a uygun musunuz, değil misiniz? Devletiniz Kur'an'a uygun mu? Hükümetiniz Kur'an'a uygun mu? Siyasetiniz Kur'an'a uygun mu? Anayasanız Kur'an mı, değil mi? Vallahi mesele budur. Yanlış yollara gitmeyin. Mahkeme-i Kübra Kur'an-ı Kerim'e göre görülecek. Mezarda soru buna göre sorulacak. Mahşerde soru buna göre sorulacak. Yanlış hesap yapmayın Müslümanlar, kardeşler. Hocam din ayrı, devlet ayrı demişler. Vallahi Kur'an'da böyle kelime olmaz, sünnette böyle kelime olmaz. Din ayrı, devlet ayrı diyen Allah şahittir ki anında kafir olur. Mümkün değil. Yaratan Allah, yarattığı insanların nasıl yönetileceğini kitabında belirtmiş. Ortada kitap var. Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırın, ondan sonra din ayrı, devlet ayrı deyin. Lütfen, lütfen. Kur'an'ı yok edin, ondan sonra konuşun. İşte ayet. Ela lehül halku vel emru. Ayet bu, Araf suresinde 50. ayet. Açın okuyun. Ela, dikkat edin ey müminler. Lehül halku, yaratmak kiminse, yarattığı insanları yönetmek de onundur. Emru, emir Allah'ındır, yaratmak Allah'ındır diyor. Yaratmak kimin hakkıysa, yönetmek, devletini, siyasetini yönetmek de onun hakkıdır. Yaratan Allah olduğu sürece yöneten Allah olacak. Sen kimsin? Yanlış düşünmeyelim. Vallahi iman eksik olursa, iman yanlış olursa ibadet hayatımız çöker. Aman dikkat edelim. Aman dikkat edelim. Bu konuyu da ilmi olarak Kur'an kaynağına, sünnet kaynağına göre her yerde tartışmaya hazırız. Şu konuyu, Ela lehül halku vel emru, yaratmak kiminse yönetim de onundur. Yaratmayı başkasına, yönetmeyi başkasına veren kafir olur, müminlikten çıkar. Ayetinin izahını, tefsirini, tartışmasını genel kurmayda, erkan-ı harbiyede, parlamentoda, hangi basın bürosunda, hangi medyada isterlerse yapmaya vallahi hazırız. Çekindiğim bir şey yoktur. Çekinmeyeceksiniz. Ortada Kur'an var. Ama Kur'an'ı dünyadan kaldırsınlar, eyvallah. Tamam, ne yaparsa yapsınlar. Kur'an olduğu sürece kimseyi susturamazlar. Müslümanlar. Evvela Allah'ı tanımak lazım. Bak Cenab-ı Hak ne diyor? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Allah'ın şahitleri siz olasınız. İnsanlar sizin inancınıza, imanınıza, amelinize, tavrınıza, tarzınıza bakarak Müslümanlığa gelsinler. İslam'ın tarihini inceleyin. Endonezya diye bir memleket var. Endonezya. Duymuşsunuzdur. Yani çikolata rengine yakın, esmerden daha koyu, zencilerden daha açık bir renk taşıyan garip bir millet. Endonezya. Nüfusu 150 milyon. Baş şehri Jakarta. Bunlar Müslüman. Mekke-i Mükerreme'ye 29 saat uçakla geliniyor. 29 saat uçak. Dünyanın bir ucu. Oraya İslamiyet gitmiş. Hepsi Müslüman bu adamların. Hacda görmüşsünüz, görüyorsunuz. Hatta bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek. Hep gençtirler. Yaşlı adam göremezsiniz. Ben sordum, bu kadın kim, bu delikanlı kim? Dediler ki bizde bir adet var. Hacca gitmeyen kızla kimse evlenmiyor. Çeyiz orada hac. Hani bir kızın çeyizi olmadan evlenemiyor ya, geleneklerimizde çeyiz olacak. Endonezya'da da bir kızın çeyizi hacı olmak. Hacı oldu mu hemen müşterisi hazır. Evlenebiliyor. Peki bu 29 saat uçakla gidilen bu memlekete 4000 adadan Endonezya, hep deniz, denizin üstünde bir yer. Nasıl İslamiyet gitmiş araştırın. Vallahi oraya İslam'ı götüren bir tek hoca olmamış, alim yok. Oraya Müslüman tüccarlar gitmiş, Müslüman iş adamları. Müslüman tüccarlar, Müslüman satıcılar, Müslüman alım satımcılar oraya gitmişler. Öyle dürüst, öyle doğru, terazi öyle mükemmel konuşmaları, sözleri, ahitleri, akitleri, tavırları, tutumları, merhametlerini orada bir ay, iki ay, altı ay sergilemişler. Yahu demişler ki bu insanlar nereden geldi? Ne temiz adamlar, ne dürüst adamlar. Ağızlarından bal akıyor, ellerinden terazi dökülüyor. Ölçülü adamlar, namuslu adamlar. O ülkenin bütün insanları o tüccarlara bakarak vallahi Müslüman olmuşlar. Açın okuyun. Bugünkü Müslümanlara bakan dinden imandan çıkıyor. Bizim neremiz ümmeti Muhammed kardeşler? Gelin bu işleri anlayalım. Biz düzelmedikçe parlamento düzelemez. Biz düzelmedikçe başımıza Hazreti Ömer gelemez. Haccacı zalimler gelecek. Haccacı zalim Bağdat'a vali olduğu zaman 250 bin insanı kesti. Haccacı zalim. Düşünün yani 250 bin kişiyi doğramış. Pırasa gibi kesmiş. Ama Bağdat zalim bir şehir. Hala bakın dünyanın en zalim memleketi Bağdat. Dünyanın en zalim adamını senelerdir devletinin başında tutan halk bakın nasıl inim inim inim inliyor. Görüyor musunuz? Zalim bir gün tutulmayacak başta. Mehmet Akif merhum kıyameti koparıyor sabahta. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bugün zulüm alkışlanıyor memlekette. Zalimleri alkışlayan bir millet de vallahi zalim olur. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Hani böyle bir insan, nerede böyle bir lider, nerede böyle bir önder? Zulmü alkışlayan bir millet nasıl adalete nail olabilir? Müminler dikkat edelim. Allah tanınıyor mu tanınmıyor mu? Kimse görmüyor diye jandarma yok, polis yok, zabıta yok. Nasıl olmasa kimse görmüyor diye bir Müslüman olduğunu söyleyen adam günah işliyorsa kimse görmüyor diye günah işliyorsa bu adam Allah'ı tanımış mıdır tanımamış mı? Soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Tanımamıştır. Niye? Ve huve semi'ul alim. Allah'ın görmediği bir şey var mı? Bak tanımamış hayvan. Tanımamış Allah'ı. Allah'ı tanısaydı bunu yapması mümkün değildi. İnne Allah'a basirun bil ibad. Bakın ayet okuyorum. İnne Allah'a basir. Basir, basar, görmek kelimesi. Basiret buradan geliyor, görmek. İnne Allah'a basirun bil ibad. Yeryüzünde 6,5 milyar insanın her birisinin teker teker kıpırdadığını Allah görüyor. Allah'a böyle inanılır. Ecdadımız böyle inanıyordu. Polisin ne önemi var kardeşim? Bir Müslümanın polisi, zabıtası, rabıtası, disiplini, efendim dekoru, düzeni, manası, yapısı, bağlantısı hepsi Allah olacak. Allah, la ilahe illallah bu demek. Bizim Allah'la ne alakamız var? Yalan bizde, dolan bizde, dümen bizde, aldatmak, yanıltmak, şaşırmak, kin, küfür, haset, şeytanlık. Yahu ne Müslümanlığı be? Bir Müslüman karşılıksız nasıl çek verebilir? Nasıl karşısındaki insanı yanıltabilir, şaşırtabilir, aldatabilir, atlatabilir, çatlatabilir? Buyurun oturun konuşalım. Bugün dünya üzerinde 200'den fazla kalkınmış, kalkınamamış milletler, devletler içerisinde Birleşmiş Milletler'in tespitine göre ticaret mahkemelerinde en çok karşılıksız çeki olan, protestosu olan senetler ve çekler konusunda Türkiye vallahi dünyada şu anda birinci. Senin %99'u Müslüman olsa ne olur, kafir olsa ne olur? Örnek değilsin ki, dürüst değilsin ki, numune değilsin ki, yeryüzünün dürüst bir düzenine sahip değilsin ki. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ayeti ne olacak? Siz insanlara numune olasınız diye ben sizi Muhammed'e ümmet yaptım diyor. Hazreti Muhammed Mustafa 40 sene Mekkelilere beraber peygamber değilken yaşadı. 40 sene. Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle, Ebu Taliplerle beraberdi. 40 sene Mekkeli olarak peygamber değil. Mekkeli Muhammed. Haşimilerden, Kureyşilerden bir insan olarak. Ama o günkü o çirkin, alkollü, fuhuş ve zinanın ayyuka çıktığı, faizin, fuhuşun, yalanın, dolanın, dümenin arşa çıktığı bir toplumun içinde Hazreti Muhammed'in ünvanı, sıfatı neydi? Ebu Cehil hangi sıfatı vermiş? Siz söyleyin, ne diyorlardı? Muhammedül Emin. Emin demek güvenilir, güvenilir, güvenilir. Bugün baba evladına güvenmiyor. Çok samimi, çok değerli bir Müslüman, Rizeli bir kardeşimiz, yıllardır muhabbetimiz, bağlılığımız olan bir kardeşimiz, hanımı öldü. Evlenmek istedi. Genç adam, dinamik adam, sağlık. Kaç gündür ondan uğraşıyorum. Evlenmek istedi. Hakkıdır yani, evlenecek adam. Harem, mahrem hayatı olacak, yatak hayatı olacak, ev hayatı olacak. Yani bunun hiç... Hemen ilk anda çocukları bunun evliliğine karşı çıkmaya başladılar. Biz babamızın servetine, müteahhit adam, zengin adam, servetine ortak kabul etmiyoruz. Babaya düşman oldular. Ulan bak evlada bak, babaya bak. Ne biçim memlekettesiniz, görüyor musunuz? Günlerdir bunu yatıştırıyorum. Zorla meseleyi hallettik. Yahu bir güven, bir baba evladına güvenemezse, evlat babasına güvenemezse, işçi patronuna, patron işçisine, millet devletine, devlet millete güvenemezse, soruyorum ne olabilir? Nasıl kalkınabilirsiniz? Bugün bir Müslüman hacı efendi iş adamı, atölyeci diyelim, sanayici, üretici, size bir çek uzattığı zaman, Hacı Ahmet Efendi, ulan Müslüman adam ya, çek uzattığı zaman bir Müslümandan çek alırken, karşısındaki Müslümanın, soruyorum size, hepimiz işin içindeyiz, yaşıyoruz, ben de sizin aranızdayım. Vallahi bunları söylememin maksadı da sizi sevdiğim için söylüyorum. Sizi sevdiğimiz için şu kürsüdeyiz. Hiçbirinizin Allah şahit ki cehenneme gitmesini gönlüm Allah şahit arzu etmiyor. Hepiniz cennetlik olasınız. Derdimiz, davamız, sevdamız, kavgamız da bu. Yanlış anlaşılmasın. Bütün bunları söylememin, anlatmamın hedefi şahıs değil. Zihinlere ve zihniyetlere hitap ediyorum. Şahıslara değil. Hiç kimse hedefimiz değil. Hedefimiz zihinler ve zihniyetler. İstiyoruz ki cennete nail olalım, rahmete nail olalım. Bakın üç aylar. Üç aylar bak, Recep-i Şerif'in sonuna doğru gidiyoruz. Şaban yaklaştı, önümüzdeki hafta Miraç kandili başlayacak. Ramazan-ı Şerif gelecek, özel ikramlar var, özel muameleler var. Ramazan'da bir gece gelecek ki, Kadir gecesi diyor buna Kur'an. O Kadir gecesinde yaptığı hayırlara, hasenata, ibadetlere, hayırlı amellere o Kadir gecesine isabet etse 1000 ay, yani 84 yıl ibadet etmiş gibi defterine sevap yazılacak. 84 sene. Bu hiçbir ümmete verilmemiş. Bu yalnız Muhammed Mustafa ümmetine Rabbim iltimas etmiş, imtiyaz vermiş, özellik hiçbir peygambere vermediğini vermiş. Daha ne istiyorsun kardeşim? Onun için söylüyorum. bir Müslüman iş adamından çek alırken, senet alırken, ilk anda insanın aklına gelen acaba bu çekin karşılığı var mı yok mu diye bir şüphe içinize geliyor mu gelmiyor mu? Çekin sahibi Müslümansa. Vallahi geliyor. Acaba ya ne olacak bakalım. Ama bir Alman iş adamından, bir Fransız iş adamından, bir İtalyan iş adamından çek alırken aklınıza böyle bir şüphe geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyor. Niye böyle oldu peki? Müslümandan alırken bu endişeyi duymayacaktınız. Bakın tam tersine dönmüş. O halde kimliğimizi iyi tayin edelim. Hacı olmanın, hoca olmanın hiçbir manası yoktur. Müslüman olmak önemlidir. Şeyh olmanın, mürid olmanın, sof olmanın hiçbir önemi yoktur. Müslüman olmanın önemi vardır. Sakallı olmanın, sakalsız olmanın hiçbir önemi yoktur demiyorum ama dürüst olmak, dürüst Müslüman olmak önemlidir. Sakalı kucağında ama sahtekar insanlar var. Ölçü sakal değildir. Ölçü şu bu, ölçü dürüstlüktür. Muamelede, alımda, satımda, konuşmada, ahitte, akitte, sözleşmede sadakati olmayan adamın sakalının uzunluğu 1,5 metre olsa boşunadır, boşlatılıyor. Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ayet-i kerime çok dehşet. Ezan okundu, uzatmayayım. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ayetinin tefsiri daha bitmedi. Çok mühim meseleler var. Bu şahitlikten maksat nedir? Onu daha detaylı, etraflı haftaya inşallah açıklayayım. Kısa bir işaret arz edeyim. Biliyorsunuz ümmet-i Muhammed yeryüzündeki insanların en son sonunda gelen bir ümmetiz. Bakın bizden evvel Hazreti Muhammed Mustafa'dan evvel 124 bin peygamber gelmiş. En son gelen peygamber. Daha peygamber gelmeyecek. En son gelen peygamberin ümmeti de siz söyleyin ne olur? En son gelen ümmet olur. Ha bakın şimdi istisnaya. Mahşer meydanı açılacak. Kıyamet olacak malum. Hesap günü kurulacak. Mahşer meydanı açılacak. Şimdi soruyorum size. Bu mahşer meydanına dünyadaki sıramıza göre en son gelmesi gereken ümmet kimdir? En son gelmesi gereken. Ümmeti Muhammed olması lazım. Hani dünyada en son gelen ümmet olduğumuza göre mahşer günü hesap meydanına en son gelmesi gereken ümmet biz olmamız lazım. Ama tam aksine mahşer meydanına ümmeti Muhammed'den evvel kimse gelemeyecek. En evvel biz geleceğiz. Görüyor musunuz? Niye biz şahidiz? Biz numuneyiz, biz örneğiz. Örnek önce ön tarafa konacak ki çalışan ona göre çalışsın. İşte böyle miyiz değil miyiz? Haftaya bunu biraz daha açayım. Rabbim cümlemizi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşler geçen hafta İslam, Büyük İslam İlmihali kitabını söylemiştim. Alanlar olmuş, alamayanlar olmuş. Bu kitapların karşılığı, ücretleri kesinlikle Gurabay Müslümin Derneği'nin nezaretinde olan talebelere burs olarak veriliyor. Ben şahidim. Burs olarak ödeniyor. Bir gelir sağlansın diye bir tedbir almışlar. Geçen haftadan kalan kitaplar şimdi yine dışarıda kardeşlerimiz getirmişler. Birer tane alalım kardeşlerimize, yeğenlere, dayılarımıza, amcalara, hani illa bende var diyerek almamak değil, daha alıp başkalarına vermek, hem yardımcı olmak hem de bir kitap sahibi olmak açısından tekrar duyurmamızı söylediler. Allah bütün hasenatınızı cennete vesile eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.